تهجم سوره حق پسې دي دوالو ترتیب کی او یو شان مزامین دي او دا دغه تتمه ده یو رب چې داري چې دا دغه تتمه ده او احوال د قیامت کې څنګه وی کې بیان کړو دي کوم بیان دي تفصیل دې د بعضی احوال د قیامت بل دا دې چل ته ویل یو مې زم وقعت الواقعاتهم فذغرت بقیامت واقع شي نزل طويل ليس له دافع اسو بیا واپس کول نشي دغسي التكيد عالم فنا ذکر کړه چې حملت الارض والجبال فدكتا عالم بپناشي نزل طويل چنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا خلقوی ډېره دې لره دې الله یې زه خو ډېر نږدې وینم لره نه دې هلته ویلو لا يحض على طعام المسكين نزل تبوي چې د مال جمع کاو کنه دو خزانه کاو کنه زکه به دې مسكين برخه نه و بل دار چل تکې د مجرمانو صفاتونه عدل ته د مؤمنانو بکوي التوي جل فله صلوه اليوم هنا حميم سوره معارج کې بوموي چې ولا يسأل حميم حميما کدو سينو سره چلبو کې تاسو شنو شي کولی په اورد باندې ښا دغه سل توي چې اسمان بډي روسي يوم ذمواهيه حضرت مثال ذکر کې تكون السماء كالمهل داسې نرم بشي ښا حلت ایوالنوی چو بیما سلفتم فی الیام الخالیہ عملوں کڑے دے زانوں کڑو لے دے دنیا پا غروازو کی ندلتا بے اغا عامال ذکر کی خوا چل المسولین اللذی نو سورت دعوی تخویفی اس بات دا قیامت او دا صداقت دا رسول ترغیب قرآن تا ادو مومنان و صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین سوال کرده سوال کون کی داغی عذاب چی واقع کی دا پارد کافرانو سنگا سوال چی داوی متا هادا الوعدو سورة ملک کی تیر شو کلوی کلوی بیا بیا سوال کئی و مطالبہ کئی لیس له دافع نشتغل رسوک واپس کونکے دا اللہ طرفنا اغا اللہ ذل معارج چڑیر لوی و مرتبو والدی تارج الملائکتو خیجی ملائک والروح او خاص کر جبریل علیہ السلام الیه دی اللہ تافی یومن پدا سروز کی کان مقدارو خمسین الف سن چی انداز داغی پنزوز ذرکال دام نورد دا قیامت یادی چیزی کی با جبریل علیہ السلام زی ارازی اگا مخ کی چیز گرکلی و زرکالی نو آگا منزل بیانو دزمک اید آسمان ترمیان او دلتا دا قیامت رضی یادی فصبر صبرن جمیلن صبر کوا صبر خیستان چی شکایت پکی نئی گل پکی نئی چاہتا فریاد نئی انهم يرون بعيدا يقينا ذا خلق ويني قيامت لرا ډیر لري ونراو قريبا الله يمږه خو وينو ډیر نږدې يوم تكون السماء كالمهل اذا غرد ذا شي باسمان پشان د قلای نرم او شي بغرونا پشان د واړې رنگارنګ کلهن ولا يسأل حميم حميما تپوس بنشی کولی یو دوست دبل دوست نا نو چاوی چی وینی بینا کانا وینی بینا نو اللہ وینا یو بس ورون هم او بخولیشی یو بلتا خوا او بخولیشی یو بلتا خوبا یو بلتا مقامک شی خوبا وینی یو ادو المجرم و ارمان وکی مشرک امجرم صلی پا قیامت کی لو یفتدی چکاش چه ده مال ورکی ده پی دیا ورکی من عذاب یوم ایزن ده عذاب ده غیر وزنا بی بنیه اخبر زامن چه اللہ توی والا ده زامن زمان و صحابی حبتی اخبر خزا و اخیه اخبر رور و فصیلته اللتی تقویه اخبر طول خاندان اغا چه ده پکی آرام کون او رات بکنه ومن فی الارض جمیعن او یی چه سپ از مکه کی سوک دی طول چه دا طول اللہ لورکی چه اللہ دا والا دا دا زدی وازی نکلام پا فرض بنا دی خوا سمیون جی او بیا دی اخلاص کی دا عذابنا کلا چره نشکی دی خوا دا عذابنا دا پا دی اخلاصی گی ولی انها لزوان دا جهنم دی چه لمبی و هنکی دی نزاعت اللی شوان یو معنا او راو کن که دی سرمنی لرا چه لمبو گردی نو سرمن و تیراتو لکی دیم معنا راو کن که دی کلیجا شوان تدعو من ادبر و تولم دا جهنم پیجنی خواه ارسو کنرا را گیری د راغواړی ځان ته هغه څوک چې قران ته شاکړی و وتولا مخیتن اړولیو دی پیجنې ښا قران دشمن وجمع فاوعام دا ولي زکه د دنیا جمع کول او پلوخي کې خودل خزانه کوله کنه ها درځه اعمال سیئه دي ښا ان الانسان خلق هلوعا یقینا دا انسان پیدا کړی شوی دی د زړونو کمزورې ډیر بې زړه دی ها ولي اذا مس او شر جذوا کور سیدتا سمصيبت او سمارز نو چیږي وای توبه توبه خلق ځان سره عذاب کړی ها ټول کور ځان سره عذاب ټول هسپتال په سر راغستی ها فیضام السول خیر و منوعا او کور سیدتا عمال دولت و نعمت نبخل شیم ما سر ہوئی سر ہوئی منگزان لوئی پمندیو منگزر سر کیا خدا دی اللہ المسولین حق پرست شان ذکر کی خوا اب ما سلفتم فی الیام الخالیہ ہم اگر نعغم انسکون کیم اگر کسانهم علا صلاتیم دائمون چدا سمنا چټکا پکا دانه کې پکې کوا سو کوا سمو کوا ته منافق منځ نه په خپل منځونو باندې امې شواله کوونکی دا د الله حق کنه ها ته دا کړې ولذینا کسان فی اموالهم حق معلوم چدا وی په مالونو کې برخوا مقرر للسائل والمحروم د پاره د سوال کوونکی چې چالاک دی او د پاره د ساده بادا پزې چې زولاري ولا چل نور ځکنه ادا وسی لاسه پنامه یخي اکتا کتا ګوري ساده بادا نو د پمال کې دواړو بره هشتخه والذین کسان یصدقون بیوم الدین چې یقین کوي پر د قیامت باندې او اگر کسان چی من عذاب ربی مشفقون دا عذاب دا خپل رب نا دیر پیارا کی دی زکا بیشک عذاب دا رب دی چی دی غیر مأمون دا غیر نسوک نبچ کی یو مانا او دا غیر نسوک بیغم کی گی دا خلق بیغم دیکن خوا دی سخبر دی دا عذاب دا اگر تفسیر لکا صورت مومنون پشانتی والذین وکسان دی چاغی زخپلو اندامونو عورتونو حفاظت کوونکی دی الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم هم اگر پخپلو بیبیانو باندی او یا غوین دی چی دی دل اسونو مال دی فینهم غیر ملومین دی پا دی که ندی ملامتا دی که وطا اللہ اجازت کرد فا اغا سوک چی طلب کی ورا ازالکان تا دی نصیوان ورا ازالکا دی روڈ نا پلا کالونے کی پارکونو کی ڈیفنس کے سپر مارکیٹ کے دا وراء ازالکا کی راضی خواہ او فمن ابتغاتو باتو اولائک هم العادون دغه خوړی دلی د حد نه الله وی ښه اغي خو د کرخ نه اوړی دلی دی او کسان دي چې خپل امانتونه له خپل وعده له حفاظت کوونکی او کسان دي چې خپل گواهو باندې ولار دي کلاک او چې کومه گواہی کړی ده کنه د حق گواہی د توحید اغي باندې کلاک او کسان چې بخپل منځونو باندې حفاظت کوونکې دي ظاهري د وختونو د پاکوالي اولایک فی جنات مکرمون دیوا په جنتونو کې عزتمن کړی شي فمال الذین کفروا نلاوی په دې کافرانو سبلا پرې وتا پیغمبر ته وی ولی قبلک مهتعینا چستان یو طرف ته منډی کړی اني لیمینی سوخی طرف ته او اني شمالی سوګس طرف ته عزین دلی دلی لکه وسړی د جکان دلو کی اوبس او تختیرا لار شي کنه تا تا تسوی تا د قران نو تختی ده کنه ایت مع کل امرئ منهم ایوم ساتی هر یو بند د دینا ان يدخل جنة نعيم چې داخل وکړي شي هغه جنت نعمتونو ته کلا الله وی چرنا دا سان کار دا خشا ځنګل چې دی بوتل ورشي ان خلقناهم مونږ پیدا کړی دي مې ما يعلمون دا غسنا چې دی په خپل خو پويږي نو سورۃ تویل شي قران کې ها فلا اقسم حاجت نشته دی او بیا هم الله وی زګوا کوم برب المشارق والمغارب اغه ذات چې رب د مشرقونو د مغربونو دی ان لقادرون اعظم قدرت شته دی خامخه الا ان نبدل خيرا منهم چې مونږ بدل کو غره خلق د دینه دی لری کو او غره خلق راول وما نحن بمسبوقين الله ایمون کمزور نه یو د دې خبرې نه بلکې مون کو دا سه کړیوم دي چې هغه هم لری کړو اخو خلقم راوست دنیا فزرهم پری د دې لرا یخوزو چې نه نوزی په باطلو کې ویلعبو او مشغوله لوب کوي دې لوبو د پار پیدا شوی تر هغه پورې چې ملاقات وکي دروازې د قیامت سره اگر ود چی دی سره وعده کولشیم دا اگر ود دا چی رو بودی دا خپل قبرونو نا سراعا مندی بوئی قبرونو چی رو دی کنا خوا نو ٹکاو بولا نی مندی بوئی کان ناملانو سبینیو فی دونا تو بوئی چی دی پا طرف دا خپلو جاندو باندی روان دیم چې په دنیا کې بداوځي په جنډه پسې تل کنه چې له خپل جنډه صحیح کوي ښا او یو بس په منډه باور پسې واله دا زموږ جنډه ده دا رسول الله جنډه ده دا برګه بروګه چې یا دا وستا جنډه ده نو دی وا قیامت کې داسې منډه وي لکه دنیا کې چې به خپل پاټو کې خاشیاتن ابصارم دیر ذلیل بی مخونه دی ترہ قوم ذلہ اور اسی ذلی بی دی تا ذلت اور رسوائی ذالک الیوم اللذی کانو یو عدون ابویلشی چی داروزم اپی جندہ دا غروز دا چی دی سر دی وعدہ کولشوا سورت